komi oko tunanga kola nanga tinanga ko naboyo balado balado sherio natuna ki olibala o ebonga ki tombanda mama yalelo okomi oko tunanga Ta chérie.